Ta. Teraz A, R, I, O. Najbardziej wyrośnięty DJ pomiędzy płytami, rzadko wie czego chce. Najgłodniejsza bestia nawet pomiędzy swymi setami, terror dla KFC. On to kręci panienkami po parkietach jak bączkami, gdy powietrze w klubie wre. Gdy zaczyna serdelkami operować westaksami, cała sala się drze. Siemantero, oto mixtape numer 3. Otwórz łeb i leć na parkiet, tu wyrywać jakąś parkę. DJ Serdel napierdala, ty nie słuchasz, od głośników bije fala. Aż się rozpierdala skala. Słuchaj, bo to jest to hip hop mixtape od Dario. Słuchaj, bo to jest to hip hop mix i kalawo. Czujesz to? Wiem, drużyna w komplecie. Toniu, Chris, Liber, to spotkamy się na mecie. Cel klub, a przy biegach czeka na nas duży człowiek. Dario Invader, poznasz go po łysej głowie. Imprę rozkręci, giełki połamie, winyle pogubi. Ale zagra dla nas w pełnej gamie swoich możliwości. A więc rzucie za nim poszik. Mixtape numer 3, mnóstwo zajebistych gości. Słuchaj, bo to jest to hip hop mixtape od Dario. Słuchaj, bo to jest to hip hop mixtape kalabo. Z księciem zdjęć, deksy z królem cięć. Niech się trzęsie ziemia, oto mixtape. Trzecia część. Musisz to mieć. Trzecia część trików dla dziewczyn, dla chłopczyków. Trzecia część trików, szykuj miejsce dla klasyku. Liber, jedna trzecia część wyjęta z kompleciku. Trzy zaciśnięte pięści, trójki asetoholików. Nigdy stop, deks to nasz jest chłop. To Wielkopolska, Olser, Poznań, zapamiętaj to. Usłysz to, to triki dzikie jak dziki. Zachód, Google szybki, to jest przynęta na wszystkie rybki. Więc to testuj, naucz się tego tekstu. Tylko jeden jest deks, nie ma dwóch deksów. Nie protestuj, naucz się tego tekstu. Tylko jeden jest deks, nie ma dwóch deksów. Słuchaj, bo to jest to hip hop mixtape od Dario. Słuchaj, bo to jest to hip hop mixtape. Oto Dariusz i muzyczne anomalium. Wykręcone, zmiksowane, niczym w radiu nadawane. Już gromadzi tłumy fanek, pod głośnikiem stanę. Co jest grane? DJ Dex Planet. Wnet prosimy o zamęt hardkorowców i obam z każdą damę. Nie bądź głupią, część pupą z całą grupą. Lewo, prawo, lewo, góra, dół. Zaraz złapie cię w pół i ruszymy jak te rymy. Jednym ciałem nie zwolnimy, bo tam ciałek całe swoje siły już pakuje w ten kawałek. Jałeś coś do niego? Sipałe, turniu. To na wschodzie, na zachodzie, na północy i południu. Leci przez kraj i obejmuje go jak strajk. Jak żar, który wdar się w gardło opalaczy kan. To wielkopolski stan, a przy stole jego pan. Tam najlepsza imprezka i największa siesta. Chris Cannabis, mixtape DJ Texas.